ध्यान हो रहा है इसका पांचवा अनुमान था आपकी चतुर्जा, जिसके के दो महाराज ने ध्यान कर लिए। इसके बाद बताया का अनुमान है तो याद अनुसार जरूरत चार किलो से इबादत होती है, नावता इबादत खिदमत, और ये तीन अखबार से तीन दौरों से गुजरती है, इंफराजी खुफिया दावत, इज्तिमाही रंगिया दावत और अस्करी दावत। तो उसको खुफिया और इंफराजी को बयान कर लिया मैंने, इज्तिमाही दावत को बयान किया अलानिया को। उसमें यह किया कि जब इज्तिमाही दावत होती है तो कुफर असलिया लेकर लड़ने के लिए आता है और अंबिया ने मसलाब काम को लड़ने पर मजबूर कर देता है, तो उससे किताबों भी उनमें आता है। तो किताब के सिलसिले में आपकी बदर की जान, और की जान, हुनैन की और खंदक की जान, ये जो है तो वो तीनों सीने कुफार की तरफ से मतलब करता थी है? और आपका उसकी हुनैन की जान कुफार की तरफ मतलब करता था। खुद आप जैसे बाबा आगे बढ़े तो फतेह मक्का मक्का को फतेह करने में बड़े योग बगैर लड़े आगे फतेह किए, और सबूत पर भी जंग मुफरत करना चाहिए तो उसके पेशबंदी के लिए आप बढ़े हैं। तो ये मसले जहाँ दास की तरफ से हुई। अब आखिरी चीज जो है अस्करी दावत है। अस्करी दावत किसे कहते हैं जी? अस्करी दावत दावत का एक शोभ है। असली दावा से कहते हैं कि जब मुसलमानों को अल्लाह तला ताकत दे दे कि अपनी हुकूमत को असलह हो, अपने रिश्तों हों, सारे जीवन की हों, तो फिर ये दुनिया से अपना हाथ आगे बढ़ाकर जुल्म के निजामों का खात्मा करें और ऐसे निजाम ऐसी हुकूमतें जो लोगों को लोगों की तरफ धकेल रही हैं, इंसानों को तबाह कर रही हैं, लोगों के इंजन बना रही हैं और उनमें हिदायत का काम चलने नहीं देती हैं, तो ऐसे ऐसी हुकूमतों को मजबूर किया जाए। काफी गांव से मदद है हजूर अशरफ़ गलमाने ने तो उम्मत बनी और बकर सदी में जिला ढाई साल बहुत सख्त उम्मत पर परेशानी के हालात आए, चारों तरफ से इतने परेशानी के हालात आए कि उन्होंने रास्ते को खात्मे के करीब कर दिया था। तो ढाई साल वो बकर सदी का जिला की कमर बांध के खड़े हुए हैं, तो उम्मत को कहते हजूर अशरफ़ ने उम्मत को बनाया है को बताया है नहीं? और उम्र फरू रजीलाज ने उम्र को चलाया है नहीं? तो असली दावत का दौर उम्र फारू रजीलाज के जमाने में आया कि मुसलमानों का लश्कर जय वो जाए कुफार के सर पर खड़ा हो और उन्हें असले तस्तम की दावत है नहीं? कि हम जो किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम आए हैं आपको जैसे कि सब इकराम के वो बयान दरबारों में उन्होंने किए जाए लिखे हुए हैं कि हम आए ताकि लोगों को इंसानों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ ले आए और दुनिया की तंगी से निकाल कर इस्लाम को गुस्ल की तरफ ले आए, दुनिया की तंगी आखिर गुस्ल की तरफ ले आए और मुख्तलिफ किस्म के इजामों ने जिन पर जुल्म का तरीके का धैर्य रखा हुआ है उसके ऊपर उसे घास की तरफ लेकर आए। इसलिए हमारे हुए हैं और हम परमन दावत देते हैं आपको कि आप जुल्म की जगह हम अपने साथ करना चाहते हैं और आपके जो है तो कमर की जगह हम जिस लोग इंसानों को गुजरत आग में निकलने के है उसको हम खत्म करके हम हिदायत के नाम पर रहना चाहते हैं और इसको आप लोग अगर सुलाशी से मान लें तो फिर जो है आप हमारे भाई हैं, हम जो है सारी चीजें सारे वसायल सब कुछ आपको आपको देकर आगे बढ़ेंगे और अगर काम करने के लिए चलेंगे, हम आपको दुनिया की किसी चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस बात को अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर दूसरा यह है तो दूसरी शर्त यह है कि हम आप खुशी से हुकूमत से माजूर हो गए, खुद جسے حکومت مزدور ڈالے گزار مرے والے کرے, ہم ملک کو سنبھالیں گے, امن امان کا بندوبست کریں گے, ساری چیزیں تمہیں بیٹھ ہو کر کے دیں گے, تمہیں بیٹھ و کاروبار کے بیٹھ سین کے کھلے کھلا اجازت ہوگی, امن امان سے کام کر سکو گے, تھوڑا سا پیسے سے جلدی کے کم لگائیں گے, وہ بھی کوئی آمدنی کے لیے نہیں ہے. ذریعے جو ہے یہ آمدنی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس کی مقدار نہیں تھوڑی تو اسے کیا ہونی ہوگی. یہ صرف ماتحت جی کی علامت کے لیے, کیا ہمارے ماتحت ہیں اس کی علامت کے لیے ہے, اور نو ٹیکس کتنی مقدار نہیں ہے جو کوئی آمدنی کا ذریعہ بن سکے. تو اس میں آپ جزیہ کو آپ قبول کر لیں تو جزیہ سے جو ہے تو بات بن جائے گی, حکومت آپ کی معذور بھارت لے تو سورن بھی اقتدار والی ہے. جب مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے نصیب کر دے تو سورن بھی اس دی ہول کرنسی سو مائٹ آپ خود لے اقتدار, زمین کا اقتدار والی ہے, فقط مومن کا وہ حق ہے, دنیا پر اقتدار والی ہے فقط مومن کا حق ہے, یہ کسی کا حق نہیں ہے. کی سورٹی کو توڑنا ہوگا پھر, اور پھر اس پر جب تیار نہ ہوں تو پھر تیسرا قدم رکھ رہے گی کہ آپ جو ہے تو میدان جنگ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس مرغ میں کہاں ہے. تو اس میں ایک جو جنگ کا کیا تھا وہ ہے, یہ بہت زبردست ہے, جس پر سب دنوں کا سلسلہ اپنے ایران گئے ہیں, تو کافی جنگ سے پہلے انہوں نے رسول کے دربار میں جے سی اور جونیئر کمانڈنگ آفیسر فوج جو ہے نا صوبے دار امردار صوبے دار میجر راجی یہ ہوتے ہیں داس نائک نائک راجی میجر درجے کے افسر, ان کی جماعت بھیجی اور نعمت اللہ تو ان کو اس کا امیر بنا کر بھیجا. تو گئے وہاں پر انہوں نے سارا کوئی شرائط کی بیان کیا عربی میں, ہوئے کہ ہم اس کی آئے کہ لوگ جمناس میں نے عبادت میں نے عبادت عبادت نہ سے بات ہوگا عبادت جو یاد میں نے کیا وہی ہے. یہ بیانوں میں کیا بیان کرنے کے بعد جو ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بات کوئی نہیں مانی انہوں نے, اور جاتے ہوئے مٹی کے ٹوکرے میں نا سادہ لوگ گئے مٹی کے ٹوکرے سے بھر کر وصول کر لیا. تو جب چلے آئے تو بعد میں وہ اسکول میں درباری سے پوچھا کہ کیسے آیا ان لوگوں کو, تو کسی نے کہا کپڑے ان کے کوئی رنگ کے نہیں تھے, کسی نے کہا بدن سے اس میں مضبوط موٹر کپڑے نہیں تھے, کسی نے کہا تلواروں کے اوپر تلواروں کو نیام نہیں تھی, کب کیچڑے لپیٹے ہوئے تھے کپڑے پھٹے پڑے لپیٹے ہوئے تھے. تو خوشحالی جیسے کہ باتیں کرتے خوشحالی نے اپنے دھیان دیے تو رسول نے کہا کہ وہ ہٹو, یہ عربی کی تعریف ہو کر وہی ہٹو بخوب رسول بہار کہ تم جو ہے اس کے ظاہر گرد دور کو دیکھتے ہو اور تو نہیں دیکھتے ہو کس طرح شہر کی طرح آ کر تمہارے درمیان گرد کر گیا ہے, کیونکہ سب خبر ہے بات کہ اس میں جو آدمی کا ان حوصلہ فوراً بھی کہتے ہیں کہ نٹ ڈبل بٹ مراد فائٹ ان دی بیٹل فیلڈ, ہتھیار نہیں حوصلہ میدان میں جنگ میں لڑا کرتا ہے. پھر دوسرا جنگ ہے تو جو سینئر کمانڈنگ آفیسر تھے جنرل جو تھے ان کی جماعت بھیجی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گئی. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آدمی کوئی ڈھنگ کے سمجھدار آدمی لے جائے ہوئے تو انہوں نے ملاقات کی. تو میں کہتے ہیں کہ اپنے بدل کو چھوڑ کر آ گئے ہو, اپنے جیون میں مبتلا کیا ہو اپنے آپ کو, ہم جو ہے تو فی جوان جو آیا ہوا ہے فوج میں اتنے پیسے دیں گے, فی افسر اتنے پیسے دیں گے, اتنی اتنی مراحت تم کو دیں گے اور یہ لے کر چلے جاؤ ہم ہارے ہوئے ہو. تو میں خوب ان سارے مذاکرات سنے سنے سنے سنے تو مجھے لگا چوبر جدا بند جو دھابی ہیں ان کو کہتے ہیں آؤٹ آف فائیو برینز آف اریبیا, دنیا عرب کے پانچ دماغوں میں سے ایک مجھے لگا شور ہے, اور کہ کسی شہر کے 10 دروازے ہوں اور 10 کے 10 بند ہوں اور ان کا سخت پیرا ہو اور سخت تلاشی لی جا رہی ہو. تو مغیرہ بن شعبہ کو میں نے ایسی تدبیر دی ہے کہ 10 سے گلو گلو کر تمہیں دکھا دیں گے. خیر ان کو انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ صاحب یہ شرفا ادب ہے میرے ساتھ, یہ خاموشی سے ٹھنڈ سے بات سنا کرتے ہیں پھر مضبوط جواب دیا کرتے ہیں. تو اپنی شاید جان کرنے کے بعد کہا کہ اگر آپ نے تو ماننے کے لیے تیار نہیں تو کل فیصلہ ہوگا میدان جنگ میں. تو واقعی صاحب خان ازان رہے میرے نہیں کی تو کارستانی حضرت صاحب اکرام کی جنگی کرنا میں پڑھنا علامہ والدی کی لکھی ہوئی ہے کہ آج سے اپنا انٹرنیٹ اور موبائل اور یہ کمپیوٹر سب بھول جائیں گے. کچھ ایمان اور دل میں باقی ہے ساری رات بھول جائے گی. یعنی جب رات میں پتہ چلے گا کیوں ہو تو صبح ہوگی سبحان اللہ. تو یہ ہے عصری دعوت ہے اور فاروق رضی اللہ عنہ نے عصری دعوت اتنا پھیلایا ہے اور یہ ایران کو پتہ کیا روم کو پتہ کیا اور ایک جماعت نے سندھ کے علاقے میں سے داخل کی ہے سروے کرنے کے لیے کس علاقے میں نے کام کیسے شروع کروں گا. تو وہ آئی ایس سے جو ان کا جو بیان ہے اس میں کہ اردوہا جڑ دوں اور ماروہا بر رجالوہا نسل, یہ زمین شور ہے اور زمین شور ہے پانی کڑوا ہے اور رہنے والا آدمی چور ہے چوری کے واسطے منصوبہ نہیں ہوتا. تھوڑا سا سر بھیجو تو تعداد کی کمی کی وجہ سے مارا جائے گا اور لوگ بھیجو تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کو مسئلہ پیش آئے گا. تو اس بات کو آپ نے شروع نہیں کیا. پھر دوسرا جو ہے تو دوسری جماعت بھیجی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں وہ ذرا ٹوٹی سے داخل ہو کر بند تک آئی ہے اور اس بات کی رپورٹ خریدی گئی ہے. تو اس کیس کے ذریعے سے اگر وہ بھرو جتنا کا دور ہے تو یہ مکمل ہو گیا. تو اس طرح سے ذرا ٹوٹی سے صاحب اکرام داخل ہوئے اور بہت زیادہ دوسرا رضی اللہ عنہ نے بند کو پتہ کیا ہے اور ہے یہ نعمت اس کا پہلا گورنر ہو رہا ہے. اور آپ کے ارکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کبھی جائیں تو ان سے کہیں کہ وہ جو کھدائی ہوئی تھی بندوں میں اور تالاب پانی کا زمین نیچے سے نکلا تھا اس میں ہے یہ نعمت کا جو رقبہ نکلا ہے انہیں دکھاؤ. یا یہاں آپ کو مل جائے گا یا ہو سکتا ہے میں پھر دیا ہوا جن کا بڑا میری شہر کا اس کو دیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ رقبہ نکلا ہوا ہے یہ نعمت نعمت گزری کا اور محمد اللہ نے فتح کیا ہے اور یہ کوئی 20,000 کا لشکر ہے جس کی کارکردگی ہے جس میں کوئی نہیں ہے 1,000 صاحب اکرام ہے جو اکرام سے لے کر باجوڑ تک یہ پوری پٹی جو ہے یہ بلایا اور بہت ہی بلایا بل بت کی بہت ہی بلایا اس کا نام تھا بلایا اس کا نام تھا. اس میں یہ سارے علاقوں میں صاحب اکرام کے یاد ہوئے ہوئے ہیں یہاں تک کہ 45 ہجری میں 35 ہجری میں آئے ہیں سلام میں سلمہ بن محبت رضی اللہ عنہ اور 45 ہجری میں یہ جو اصحاب بابا اکرام کی شہادت ہوئی ہوئی یہاں کی قبر ہے یہ سلام بن سلمہ بن محبت رضی اللہ عنہ ہے جن کا نام البدایا اور نہایا تاریخ برادری میں لکھا ہوئے ہے. عربی کی تاریخ میں نے خود اپنی دانوں سے پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سلام بن سلمہ بن محبت ادا سرحدات ہند جس تبیج و جہاد کہ سلام بن سلمہ بن محبت رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی رضی اللہ عنہ نے ہند کی سرحد پر تبلیغ کے لیے اور جہاد کے لیے بھیجا. وہ یہاں تک یہ شہید ہوئے ہیں تو یہ ہے وہ عسکری دعوت ہے جس کی ذمہ داری ہم پر اور آپ پر جو ہے اللہ پاک کی طرف ڈالی گئی ہے اور مقرر کی گئی ہے کہ جس وقت اس کے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر یہ فرض واجب اور فرض کفایا کے بندے ہو جاتے ہیں کہ اتنے آدمیوں کو فرض کیا جائے جو اس کو بخوبی کر سکتے ہوں اور اس کو نبھا کر دکھائیں. ہاں جی سبحان اللہ. تو ایک بات ضروری کہ تجھے اس کو میں پالا ہے آغوش محبت میں, تجھے اس قوم میں پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس کے پاؤں میں تازے سرے دا. سبحان اللہ بان اللہ کے علم ہے. تو مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا ابا کی جو ڈھونڈے ان کو یورپ میں, جو دیکھوں کو دیکھوں کو یورپ میں, تو دل ہوتا ہے اتنی پارا. ہمارے ابا ابا کی کتابیں یورپ کے موتی تھے, وہ آج تیرے ہاتھ سے یورپ جرمنی سے چھپتی ہوئی کتابیں. ہماری نایاب کتابیں جرمنی سے برطانیہ سے چھپی ہیں, تو اتنے پرانے ریکارڈ کیا انہیں سنبھالنا چاہتے. اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, اپنے باپ کا نسبت نہیں سکتی, تمہیں اپنے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو مختار وہ کردار, تو صرف باتیں کرتا ہے وہ کردار عمل کر کے دکھا دیتے, کہ تو مختار وہ کردار, تو ثابت وہ تیار, کہ تو جب جگہ پر اٹکا ہوا بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر جمع ہوئے, اور وہ ساری دنیا کرنے والے تھے, ساری دنیا کو پیغام پہنچانے والے تھے. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو مختار وہ کردار, تو ثابت وہ تیار. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں, تو دل ہوتا ہے اسی بار تجھے نوجوان محسن, کبھی یہ نوجوان محسن تدبر بھی کیا تم نے, کبھی یہ نوجوان محسن تدبر بھی کیا تم نے, وہ کیا گردود کا سلوک تو ہے ٹوٹا ہوا تارا, وہ کون سا آسمان بن سکتا ٹوٹا ہوا تارا تو ہے. اور تیسرا کون سا شیر پڑا تھا, کچل ڈالا تھا جس سے پاؤں میں تازی طرف, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, محبت کی جوڑی ہے, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تازی سرے ڈالا. خیر عبد النبی رضی اللہ عنہ کو بھالو رضی اللہ کو حکم آیا جو علاقہ نے فتح کیا ہے اس کو ہمارے دوسرے بھاگ پر بہت دباؤ آ گیا ہے, اس کو خالی کر کے تم فوراً ابو بیدہ بن جراح کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے. تو اب تک کہ وہ علاقہ تھا جزیہ دیے ہوئے تھے, انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور سارا جزیہ ان کو واپس کیا, اور جہاں پھر بھی ہم علاقے کو سنبھال نہیں سکتے ہیں اس لیے ہم آپ واپس کر کے جا رہے ہیں, تو شروع علاقے کے جو ہے وہ آپ منتظر کرنے کے لیے آگے آئے کہ خدا کے لیے آپ علاقے کو خالی کر چلے جائیں, کیونکہ ہم نے اپنے فرماؤں کے فرمانواؤں کے مقابلے میں, اپنے بادشاہوں کے مقابلے میں تمہیں بہت زیادہ رحم والا, خرچ والا اور خدمت والا ہے, اور ہماری عزتیں تمہارے ہاتھوں میں ہمارے فرمانواؤں سے زیادہ محفوظ تھیں, اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جائیں. اور محمد قاسم کا جو واپس ہوا ہے سندھ سے دوسرا خلیفہ آنے کے بعد, تو محمد قاسم کے بل بنا کر ہندوؤں نے پوچھے کہ یہ وہ اوقات تھا جو رحمت کی شکل میں ہمارے پاس ہے. تو بعد میں حکومت کو توفیق دے کہ یہ عسکری دعوت کے مقام پر فائز ہو اور ساری دنیا کو آفت کی کامیابیوں کا پیغام سنائے اور ان کو ایک زندگی والی زندگی سے نکال کر لائے اور اسلام کی رحمت والی زندگی, تاکہ سب کو عطا ہو اور سب سے ان کو جانے والے بنے, یہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی جزیات کے کیا نتائج نکلے تو ان شاء اللہ آخری عنوان کے طور پر آئندہ جمعے میں وہ کریں گے مکمل ہو جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.